Sortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 30 października, minęła dziewiąta. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Policyjny pościg zakończony tragicznym wypadkiem. Pod Olsztynem rozbił się kierowca, który uciekał przed radiowozem z kradzioną taksówką. Minister pracy w Trójce zapewnia. Nie gramy na pewno na zwłokę. A chodzi o zmiany dotyczące wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Po zamachu na izraelskiego działacza w Jerozolimie policja zamknęła wzgórze świątynne po raz pierwszy od ponad dekady. Ukradł samochód i uciekał przed radiowozem. Kierowca Forda Mondeo rozbił się na wjeździe do Olsztyna od strony Barczewa. Na miejscu zginął 30-letni pasażer. 23-letni kierowca jest ranny. Działo się to około 5 nad ranem. Z ustaleń policjantów wynika, że najpierw dwaj mężczyźni zamówili taksówkę. Gdy samochód przyjechał, pobili kierowcę i zabrali auto. Wszystko widział przypadkowy przechodzień i to on powiadomił policję. 23-latek, który kierował skradzionym autem, miał 1,5 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy, bo stracił je jakiś czas temu za jazdę po pijanemu. Rząd w sprawie niepełnosprawnych nie gra na zwłokę, zapewniał w Trójce minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Pół roku po obradach Okrągłego Stołu prace wciąż trwają, mówił w salonie politycznym minister pracy. Część podsumowujemy już, na przykład w obszarze aktywności zawodowej, wchodzenia na rynek pracy. Zespół ostatnio prowadzony przez ministra Męcinę przyjął pewne dokumenty. Trwają prace i są zaplanowane kolejne spotkania w zakresie też wspierania osób niepełnosprawnych. W tym tygodniu na rządzie stanęła ustawa, która dotyczy dotowania zatrudnienia. Opiekunowie niepełnosprawnych chcieliby też pomocy w powrocie na rynek pracy oraz zasiłku dla osób, którym dziecko umarło. Minister Kosiniak-Kamysz nie wykluczał rozmów na ten temat z różnymi środowiskami. Może przez pewien okres czasu, zaraz po tym, tak jak jest forma zasiłku dla osoby bezrobotnej, która pracuje na przykład przez kilkanaście lat, traci i przez okres czasu, czasem to jest pół roku, czasem rok, może liczyć na świadczenie w postaci zasiłku dla osób bezrobotnych. I taki okres przejściowy wydawałby się, o tym rozmawialiśmy, nie u wszystkich wzbudza to entuzjazm. Minister pracy przypomniał, że dzięki zmianom w waloryzacji renta socjalna wzrośnie nie o 6, a o 36 zł. Teraz wynosi 619 zł. Atak na prawicowego aktywistę żydowskiego w Jerozolimie. Postrzelił go w nocy w centrum miasta nieznany sprawca. Izraelskie służby twierdzą, że policja zabiła już podejrzanego 32-letniego Palestyńczyka. Yehuda Glik został postrzelony w nocy, gdy wychodził ze spotkania. Według informacji izraelskich mediów, nieznany sprawca miał podjechać na motorze do mężczyzny i oddać w jego kierunku kilka strzałów. Yehuda Glik trafił do szpitala, a jego stan jest ciężki, ale stabilny. Izraelskie służby Shin Bet twierdzą, że zamachu dokonał 32-letni Palestyńczyk. Jeszcze w nocy izraelskie jednostki antyterrorystyczne miały zaskoczyć mężczyznę w jego domu we wschodniej Jerozolimie. Gdy wywiązała się strzelanina, Palestyńczyk miał zostać zabity. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy wzrosło napięcie we wschodniej Jerozolimie. Kilku dni dochodzi do manifestacji i starć Palestyńczyków z policją. Niepokoje zaczęły się po tym, jak palestyński kierowca wjechał samochodem w przystanek tramwajowy i zabił 3-miesięczne dziecko i kobietę, a Izrael uznał to za akt terroru. Oliwy do ognia dodała niedawna zapowiedź budowy 1000 nowych żydowskich domów we wschodniej Jerozolimie na terenach palestyńskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po nocnym incydencie policja całkowicie zamknęła wzgórze świątynne w Jerozolimie, gdzie znajdują się najświętsze dla muzułmanów meczety Al-Aqsa i dom na skale. To pierwszy taki przypadek od 14 lat. To pierwsze takie rozmowy trwały ponad 6 godzin. Prezydent Meksyku spotkał się z rodzicami 43 studentów, którzy zaginęli ponad miesiąc temu w miasteczku Iguala po starciach z policją. Rodzice zaginionych są sfrustrowani powolnym tempem śledztwa. Enrique Pena Nieto zapowiedział, że utworzona zostanie m.in. komisja, w której skład wejdą przedstawiciele rządu i rodzice, a ta codziennie będzie informowała o postępach w śledztwie. Prezydent obiecał też, że powstanie nowy plan poszukiwań studentów. Szef polskiej dyplomacji leci do Bratysławy. Tam dziś dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej Plus. Podczas tych dwóch dni będą poruszane takie tematy jak perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej, kwestie gospodarcze, bezpieczeństwa energetycznego w regionie oraz oczywiście bieżąca sytuacja na Ukrainie, szczególnie po wyborach. Mówił Michał Safianik z biura prasowego MSZ. W sprawie wyborów na Ukrainie ministrowie mają wydać wspólne oświadczenia. Rybacy mówią, że lekko nie mają, przed nimi najcięższy okres w roku. Dziś pokażą, ile muszą się natrudzić, by karpie trafiły na świąteczne stoły. W Ochabach koło Skoczowa na Śląsku organizują pokazowe odłowy zestawu z karpiami. To pierwszy tego rodzaju pokaz, w czasie którego publiczność będzie mogła zobaczyć ciężką pracę rybaków, mówi Krzysztof Szymura, prezes lokalnej grupy rybackiej Żabi Kraj. Chcemy pokazać, że karp to nie tylko jest w sklepie, ale on pochodzi ze stawu i jak ciężko rybak się musi napracować, żeby go ze stawu wyciągnąć, żeby go przewieźć do magazynów, do zimochowów, żeby on się odpił i żeby był dobry na świątecznym stole. Kilka ton przez ręce przejdzie tego karpia. W gospodarstwach rybackich w całej Polsce trwają teraz tak zwane karpiowe żniwa. Na stałe w grudniu trafi około 17 tysięcy ton tej ryby. To był serwis Trójki. Pora na sport, Monika Słukowska. Świetny występ Marcina Gortata nie wystarczył do zwycięstwa Washington Wizards. Przegrali swój pierwszy mecz nowego sezonu Ligi NBA z Miami Heat 95-107. Gortat zdobył 18 punktów i miał 7 zbiórek. To jego najlepszy w karierze debiut w nowym sezonie. Na Polaka w singlowym turnieju Masters będziemy zapewne musieli jeszcze poczekać, ale znów w kończącej sezon imprezie tenisistów zobaczymy polskiego deblistę. Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt zapewnili sobie udział w turnieju, a w zasadzie udział zapewniła im porażka Kanadyjczyka Pospilisa i Amerykanina Soka w drugiej rundzie turnieju w Paryżu. Dodam, że Polak i Szwed w paryskiej imprezie też już nie grają. W singlu w Paryżu w drugiej rundzie wygrywali faworyci, m.in. Roger Federer, Stan Wawrinka, David Ferrer i Andy Murray. Piast Gliwice kolejnym ćwierćfinalistą piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj 5-0 pokonał PGE GKS Bełchatów i w najlepszej ósemce zagra z Podbeskidziem. W Pucharze Niemiec dla Bayernu trafił Robert Lewandowski. Drużyna z Monachium 3-1 pokonała HSV. W Anglii z Pucharu Ligi po porażce z Newcastle odpadł obrońca trofeum Manchester City. W Hiszpanii natomiast w Copa del Rey wygrywały Real i Sevilla. We Włoszech piłkarze grali w lidze. Nie udał się jubileusz Gianluigiego Buffona. Bramkarz w barwach Juventusu wystąpił po raz 500, ale nie udało się wygrać. Stara dama przegrała po golu w ostatniej minucie z Genoą, a w tabeli dogoniła ją Roma. Za nami siódma kolejka siatkarskiej plus ligi. Na czele tabeli wciąż PGE Skra Bełchatów, która wczoraj straciła pierwszy punkt w sezonie. 3-2 wygrała z Cerat Czarnymi Radą. A skoro mowa o siatkówce, jeden z najlepszych atakujących na świecie, Amerykanin Matthew Anderson, postanowił zawiesić czasowo karierę. Rozwiązał kontrakt z Zenitem Kazań i wrócił do Stanów. Powód to depresja. 27-latek zaznaczył, że potrzebuje przerwy i na pewno nie wróci do gry w tym sezonie. Poranne mgły już powinny opadać, a w dzień prawie wszędzie będzie pochmurno, na zachodzie i północy miejscami możliwa mrzawka. Przejaśni się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, po południu także na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby zachodni, a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Najchłodniej w Suwałkach 6 stopni, 7 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 8 w Poznaniu, Toruniu i Olsztynie, 9 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 10 w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu i 11 stopni najcieplej dzisiaj w Trójmieście, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta La Calut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po La Calut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta La Calut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz La Calut Active w promocji 33% gratis. La Calut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Do południa. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Ta piosenka rozbrzmiewała mi w głowie, kiedy się dziś obudziłam. Snu nie pamiętam. I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't know what that will be. I'll get back. What's my name? What's my station? Oh, just tell me what I should do. I don't need to be kind to the armies of night that will do such injustice to you. Or bow down and be grateful and say, sure, take all that you see to the men who move on me in dimly lit halls and determine my future for me. And I don't know who to believe. I'll get back to you someday. Soon you will see. If I know only one thing, it's that of the world outside is so inconceivable, often I barely can speak. Yeah, I'm tongue-tied and dizzy, and I can't keep it to myself. What good is it to sing helplessness blues? Why should I wait for anyone else? And

Operacja na gigantyczną skalę przyniosła efekty, bo amerykańska gospodarka się ustabilizowała, a na rynku pracy wręcz zaobserwowano wyraźne ożywienie. Bezrobocie bardzo spadło. Bezrobocie spadło do poziomu takiego normalnego dla Ameryki. W związku z tym rzeczywiście bank centralny uznał, że tutaj operacje nadzwyczajne nie są już konieczne, chociaż cały czas ten instrument wpływu banku centralnego na gospodarkę pozostaje. I gdyby okazało się, że na przykład jakieś zjazdawiska w gospodarce znowu mogą jej zagrażać, to maszyny ruszą na powrót. No, przy okazji też trzeba powiedzieć, że utrzymano na blisko zerowym poziomie stopy procentowe, więc to też jeszcze jest instrument wsparcia dla gospodarki. Więc ten model stosowany w Ameryce, no jak się okazuje, na czasy kryzysu sprawdził się, no bo już po tych tam 6 latach przyniósł efekty i rzeczywiście gospodarka amerykańska to odczuwa. Chociaż trzeba powiedzieć też, że Europa zastosowała inne instrumenty i też właściwie z kryzysu jakoś wyczołgała się. Tak. Więc wszystko zależy od indywidualnych... Wydaje, że Stany lepiej wyszły na tym. No lepiej, bo tam skala zagrożenia była znacznie większa, więc ten instrument musiał być ostry, zdecydowany, szybki i na wielką skalę, no bo przecież tam zapaść sektora finansowego i przy okazji gospodarki no była gigantyczna i przecież gdyby nie ta operacja banku centralnego, to przez 3/4 sektora finansowego by upadło z wiadomymi skutkami dla Ameryki i reszty świata, bo przecież tak by się to skończyło. Więc oczywiście, tylko że cały czas pozostaje pytanie, czy te kryzysy, ten kryzys, któregośmy doświadczyli w ostatnich latach, no czy on był wynikiem zapaści gospodarczej świata, czy też po prostu zbytnich ryzykownych i operacji świata finansów. I to on doprowadził do zagłady, a nie gospodarka jako taka, bo gospodarka realna miała się zupełnie nieźle. Duże sieci handlowe szukają teraz nowych miejsc do handlowania i tym samym zwiększenia obrotów. Panie Adamie, pan lubi kupować na stacjach benzynowych? Nie. No właśnie, ja też nie bardzo. Ale te duże sieci handlowe znalazły właśnie wyjście i stacje benzynowe, czytamy w Rzeczpospolitej, będą handlować warzywami, owocami, bardzo szerokim takim asortymentem produktów spożywczych. Ale wie pan, że ja muszę powiedzieć, że przestaję rozumieć politykę tych wielkich sieci handlowych. No. Dlatego, że z jednej strony ciągle badania wskazują, że tych sklepów wielkopowierzchniowych ciągle jeszcze nie ma nasycenia w Polsce, chociaż jest ich już setki. Z drugiej strony jednak te sieci schodzą coraz niżej, to znaczy nie tylko w sensie terytorialnym, że wkraczają do małych miasteczek, ale jednocześnie zaczynają budować takie erzace swoich marek w postaci zupełnie malutkich sklepów osiedlowych. I jeżeli teraz do tego dołączymy jeszcze stacje benzynowe, to tutaj pewna logika może za tym być. Bo na przykład francuskie sieci kojarzą te sklepiki przy stacjach benzynowych jako punkty odbioru zakupów czynionych w sieci, w internecie. Więc tu pewna logika jest. Z drugiej strony przecież trzeba powiedzieć, że stacje benzynowe no też rozwijają swój dział handlowy, bo z samej sprzedaży paliw okazuje się, że takich wielkich stacji nie da się utrzymać. Więc tu jakiś alians jest pewnie konieczny. No zwłaszcza, że niektóre... Zarobek dla jednej i drugiej strony. Dla jednej i dla drugiej strony. Zwłaszcza, że niektóre sieci handlowe uruchamiają sobie własne stacje benzynowe, więc tu w ogóle ten melanż jest coraz bardziej usilny. Natomiast czy coś z tego wyniknie? Jedno wyniknie na pewno. Zagrożenie dla małych, rodzinnych sklepików. No bo tak, te sieci będą po kolei rugowały z rynku tych najmniejszych. No, teraz mieszkania na wynajem. Od miesięcy popieramy ten projekt i ruszył się Bank Gospodarstwa Krajowego. Udostępni pierwsze lokale i ceny mają być niższe, nawet, panie Adamie, o 25%. Przy okazji powiedzmy, że 3,5% Polaków mieszka w wynajętych lokalach, a na przykład w Niemczech to jest ponad 50%. No, Szwajcarów to nie pobijemy, tam 70%. No i to jest absurd, absolutny absurd z absurdu. No, my jesteśmy krajem biednym i stawiamy na własność, a Szwajcaria jest krajem bogatym. My lubimy mieć na własność. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy to lubimy mieć. Na początku naszej transformacji wmówiono nam, że własność prywatna jest święta. I w związku z tym państwo miało łatwy taki haczyk, żeby nie zajmować się programami mieszkaniowymi, żeby nie rozwijać budownictwa na wynajem, żeby nie budować prawa sprzyjającego rozwojowi budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Tylko po prostu jak chcecie mieszkać, to sobie kupcie. To jest chory układ. Bo przecież wszystkie programy rządowe, które się pojawiają, ten też jest swego rodzaju erzacem. Mhm. Żeby nie stworzyć rozwiązań systemowych, tylko po prostu rzucić taki plaster, że może być tam coś z tego wyniknie. Przecież to mieszkanie dla młodych i rodzina na swoim i Bóg wie co, to są wszystko krótkotrwałe operacje, nie przynoszące efektu. I teraz spójrzmy na to. Jeżeli tu mówimy o paruset mieszkaniach, no dobrze, docelowo tam ma być podobno ich nawet 20 tysięcy, to w porównaniu z rynkiem komercyjnym, deweloperskim, to jest kropla. Kropla w morzu, tak. W związku z tym to nie ma prawa wpłynąć w żaden sposób na cywilizację rynku najmu komercyjnego. Ale jak szerzej się to ruszy? No jeżeli szerzej, no ale 20 tysięcy to nie jest szerzej. W związku z tym tutaj to raczej na rynek nie wpłynie, chociaż ci wszyscy, którzy zdołają się na ten program załapać, mówiąc brzydko, no to skorzystają, no bo ceny, jeżeli będą o 25% mniejsze niż rynkowe, no, to jest atrakcja dla mieszkańców. Ja tylko przypomnę, że przed II wojną światową tych mieszkań na wynajem w Polsce było bardzo dużo. No na przykład Aleje Ujazdowskie, większość lokali w tych pięknych kamienicach to były lokale na wynajem. No, w kamienicach zresztą, które notabene stoją puste teraz, cały ciąg Aleje Ujazdowskich, to są puste kamienice. No tak, coraz więcej firm ubezpieczeniowych proponuje klientom tak zwane ubezpieczenia pogrzebowe. I trzeba bardzo uważać i liczyć, albowiem dochodzi do tego, że składki wpłacone mogą wynieść więcej niż suma ubezpieczenia. No tak to jest z tymi instytucjami ubezpieczeniowymi, że one nie czynią dobra publicznego, tylko robią biznesy swoje. I okazuje się, że także na pogrzebie można robić pieniądze. Panie redaktorze, w momencie, kiedy obniżono poziom tego zasiłku pogrzebowego, do 4000. Wiele osób rzeczywiście znalazło się w trudnej sytuacji i wiele rodzin może mieć kłopot, żeby uczciwie tak przyzwoitego pochówku dokonać. Więc tutaj oczywiście rynek nie znosi próżni i ubezpieczyciele w to weszli. Ale jakby spojrzeć na to uczciwie, to gdyby wszyscy ci, którzy mają świadomość, że jesteśmy śmiertelni, odkładali po te parę groszy, to podejrzewam, że efekt byłby dokładnie taki sam, bez ryzyka, że coś się może zdarzyć, że ja zejdę, a rodzina zostanie w kłopocie, bo niby miałem kwotę, ale jakiś haczyk w umowie znalazł się taki, że tych pieniędzy nie dostanę. Więc raczej myślę, że każdy rozsądny powinien te drobne kwoty jakieś lokować gdzieś na zwykłym rachunku oszczędnościowym, choćby już nie mówię na lokacie, żeby te parę złotych uzbierać sobie do tego zasiłku pogrzebowego z pełnym poczuciem bezpieczeństwa. A nie oddawać firmom. No to marzenie bardzo wielu kierowców, mianowicie latający samochód. I tak we Wiedniu wczoraj zaprezentowano takowy. Prędkość na drodze 160 km na godzinę, w powietrzu 200. I można nim przelecieć 900 km na jednym baku. To co z przepisami ruchu? No, trzeba będzie chyba licencję pilota mieć jednocześnie obok prawa jazdy. No, lądowisk może być mało. Ja bym nie chciał, żeby te... Znaczy autostrady można będzie się tak wznieść. Tak, tylko że ja bym nie chciał, żeby władze miasta Warszawy na przykład zachwyciły się takim pomysłem, bo już wtedy ostatecznie zrezygnują z budowy wylotówek i obwodnicy Warszawy, więc to jest takie zagrożenie, że tym się skończy. Tego rodzaju rozwiązanie jest atrakcyjne dla tych, którzy mają dużo pieniędzy, mają rezydencje rozsiane w różnych miejscach i wtedy mogą się przemieszczać swobodnie, bez względu na to, czy któryś odcinek autostrady został skończony już, czy też jeszcze nie. Pamięta pan Fantomasa? Tak. To był Citroen DS21, który wysuwał takie skrzydła z przodu, z tyłu i wznosił się do góry. A pamięta pan redaktor, jakie to były rewelacyjne samochody, te DS21? Legenda. Legenda. Adam Cymer i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. I do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au!

pora na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej. Dzisiaj będzie retro. Sporo czasu ostatnio spędziłam studiując artystyczną biografię Lauren Bacall i to spowodowało, że postanowiłam wrócić do złotej ery Hollywood. Ta piosenka nie jest związana z filmem z Lauren Bacall, ale pewne powiązania z Lauren Bacall też państwo odnajdą. Piosenka pochodzi z filmu Casablanca, a śpiewa Dooley Wilson. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome as time goes by. Sam zagrał to jeszcze raz, piosenkę Ricka i Ilzy, As Time Goes By, znana oczywiście z filmu Casablanca. Dooley Wilson, który zaśpiewał tę piosenkę, co ciekawe, nie był pianistą, był perkusistą i nie grał na fortepianie, więc ten, który zagrał na fortepianie, to był Elliot Carpenter, a kręcone to było w ten sposób na planie, że Elliot Carpenter grał rzeczywiście w trakcie kręcenia tej sceny, kiedy Dooley Wilson śpiewał, ale był w zasięgu wzroku Dooley Wilsona, tak żeby ten mógł imitować ruchy jego rąk. A ponieważ byli obaj jedynymi czarnoskórymi członkami ekipy filmu Casablanca, zaprzyjaźnili się bardzo i pozostali przyjaciółmi do końca życia. 10 minut pozostało do 10. Z dala od trójki. A zabiera nas tam jak co czwartek Jan Niebudek. Dziś poważnie, bo naukowo. Amerykańscy naukowcy, konkretnie niejaki pan Virgil Griffith, donoszą, że jeśli słuchamy Radiohead, to najprawdopodobniej jesteśmy inteligentni. Jeśli zaś podrygujemy do piosenek Beyoncé, to już niekoniecznie. Yes. Badaniom przyjrzała się dziennikarka serwisu na temat.pl Aleksandra Zawadzka. Ten naukowiec zestawił wyniki testów SAT, licealistów, z ich polubieniami na Facebooku. I wtedy jak to zaczęło się pokrywać, właśnie wyszło, że ci, którzy dostawali lepsze oceny, słuchali tych właśnie bardziej alternatywnych zespołów. I ci, którzy mieli słabsze wyniki, słuchali na przykład gospel, albo jazzu, popu. Gdyby przełożyć gusta muzyczne na poziom inteligencji badanych mierzony jak wyżej, wedle wspomnianego indeksu SAT, który używany jest w Stanach Zjednoczonych do badania kompetencji i wiedzy przedmiotowej wśród uczniów, okazałoby się, że jeśli słuchamy Beyoncé, jest z nami źle. Jeśli lubimy piosenki jej męża, Jay-Z, także źle. Kanye West oraz, uwaga, uwaga, Jimi Hendrix, mieścimy się w średniej. Najwyższy poziom inteligencji prezentują za to wszyscy, którzy słuchają Toma Yorka i jego kolegów z Radiohead oraz... na wskroś alternatywnego Sufjana Stevensa, który znalazł się na samym szczycie. Pamiętam, że w czasach moich gimnazjalnych bardzo popularny był Last FM i wtedy wszyscy po prostu zakładali tam sobie konta. I zaczynało się to tak, że po prostu słuchało się jakiejś muzyki i tworzyło się tam taka radiostacja na podstawie tego gustu. No i ja tam na przykład odkryłam naprawdę wiele wspaniałych zespołów, do których lubię wrócić do tej pory, typu Arctic Monkeys, The Cooks. No ale ten Last FM doprowadził jednak do takiego szufladkowania, no bo tam były statystyki, których najczęściej słuchałeś, które były twoje ulubione. Pamiętam kiedyś, że to był chyba jakoś tak moment, w którym Katy Perry robiła się bardzo popularna i jeszcze zbyt wiele osób o niej nie słyszało, no i cały dzień wałkowałam właśnie tam jakiś kawałek. Miałam po prostu chyba tam z 200 wyświetleń i potem było tak głupio, jak spojrzałam to za 2 miesiące i wszyscy tam się śmiali, że o, Katy Perry coś tam, się sobie, o Boże. Dziś w erze Facebooka kontrolujemy dokładnie, co publikujemy. Katy Perry należy do tych artystek, które przynajmniej w pewnych kręgach udostępnia się mniej chętnie, nawet jeśli jej piosenki bardzo się podobają. Też pojawia się tutaj pytanie, na ile oceny świadczą o inteligencji człowieka, bo też było bardzo dużo pisanych artykułów na temat matura, czy ona jest wiarygodna w ogóle. Ten naukowiec zrobił też takie badania dotyczące książek. No i tam wyszło, że Lolita jest książką dla najbardziej inteligentnych, Fight Club jest gdzieś tak po środku, a te takie klasyki lektury szkolne mam na myśli. No to raczej dla tych osób mniej inteligentnych. Aleksandra Zawadzka, która jest osobą młodą, słucha różnej muzyki. Od moderata po wspomnianą Beyoncé. Jak mówi, nie boi się udostępnić jej piosenki na swoim profilu na Facebooku. Beyoncé może się znaleźć obok Darkside. No i jakoś tak się nie przejmuję, bo też moi znajomi wiedzą, że mam dość taki eklektyczny gust. No i zdarza mi się posłuchać, no nie wiem, nawet Transmentalizm. Bardzo ich lubię i bardzo ich cenię. No i wrzucam to obok, nie wiem, Toma Waitsa. Takie zestawienie doprowadzić może portale muzyczne, które starają się wrzucić nas do szufladki z jednym tylko gatunkiem muzycznym, do przynajmniej przegrzania serwerów. Kim jest bowiem człowiek, który słucha tak różnych rzeczy? No właśnie, kim ja jestem? No i wtedy właśnie się pojawia takie pytanie, czy jestem tą osobą inteligentną, czy nie? Ktoś w komentarzu mi napisał, że osoba inteligentna potrafi po prostu wybrać muzykę, która jej się podoba i nie przejmuje się tym, co powiedzą inni. I teraz poproszę w swoim sercu szczerze rozważyć, pewnie zwłaszcza panie, kto nie próbował powtórzyć Układa Tanecznego z teledysku do tej piosenki Beyoncé? Bo ja próbowałam, przyznaję się od razu. O tym, czym zajmują się niektórzy amerykańscy naukowcy, opowiadał dzisiaj Jan Niebudek, a do 10:00 w Trójce Kings of Convenience, na razie razem, a potem jeszcze do 12:00 wróci sam Erlend Oje. Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened.